Do końca maja 15% taniej. I zawsze z bonusem. 750 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 29 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Likwidowanie nierówności społecznych jest naszym priorytetem, przekonuje prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nadchodzi kolejny etap wojny, w którym inicjatywę przejmie Ukraina, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. 1 maja będzie najładniejszym dniem majówki. Mieszkańcy wsi oraz małych miast muszą żyć na tym samym poziomie, co ludzie z miast dużych, mówił w Piekoszowie pod Kielcami prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami 3000 miasta podkreślał, że zrównanie jakości życia jest kwestią równości Polaków. Trzeba doprowadzić poziom życia tej części kraju, gdzie żyje większość Polaków, bo pamiętajcie Państwo, że w Polsce większość Polaków mieszka właśnie w mniejszych miastach i na wsi. Ten problem musi być załatwiony. To jest właśnie sprawa jednej Polski. To jest sprawa wspólnoty i to jest sprawa demokracji. Bo nie ma demokracji, jeśli nie ma równości, przynajmniej tej elementarnej. I dlatego podjęliśmy te wielkie programy, które wspierają samorządy. O wspieraniu Polski lokalnej przez rząd mówił dziś również premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził stację uzdatniania wody w miejscowości Blanki w województwie warmińsko-mazurskim. To nowa inwestycja, do której państwo dopłaciło 3,5 miliona złotych. Rozpoczął się już drugi etap wojny, a Ukraina wkrótce przejmie w niej inicjatywę, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. W rozmowie z przedstawicielami skandynawskich mediów wyraził przekonanie, że nie należy obawiać się Rosji, gdyż z każdym dniem traci ona potencjał militarny. Natomiast, jak mówił, kraje NATO zjednoczyły się w swoim sprzeciwie wobec rosyjskiej agresji. Wołodymyr Zełenski przewiduje, że kolejny etap wojny będzie dla Ukrainy niezwykle trudny, bo Rosjanie przygotowują się do obrony okupowanych terytoriów. Rosyjskie wojska słabną z każdym dniem. Żołnierze nie mają motywacji do walki. Słyszymy, że się nas boją. Zmienili już swoją taktykę. Myślą już jedynie o obronie terytoriów, które okupują. To jest kolejna fala tej wojny. Nie będzie nam łatwo, bo oni budują linie obronne, okopują się. Będzie nam trudno, ale to jest druga faza, ta faza, w której przejmiemy inicjatywę w tej wojnie. My zbieramy się zabrać inicjatywę w tej wojnie. Prezydent Zełenski podkreślił, że wojskowa pomoc państw zachodnich ratuje przede wszystkim życie żołnierzy, którzy przeprowadzą kontrofensywę. Ukraina walczy z rosyjską agresją 430 dzień. Zmienna pogoda w majówkę. Instytut Meteorologii zapowiada, że będą dni chłodniejsze, z opadami deszczu, ale i cieplejsze, z temperaturą do 20 stopni. Najładniejszym dniem majówki będzie 1 maja. Temperatura będzie bardzo przyjemna w poniedziałek. W wielu miejscach Polski zbliży się do 18-19 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, na południu Polski, do nawet może 20 stopni. Więc poniedziałek najładniejszy dzień na spacery, na aktywności, na świeżym powietrzu, na korzystanie z wolnego dnia. Mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Także we wtorek głównie w Szczecinku, Zielonej Górze, Opolu i w Katowicach termometry mogą wskazać 20 stopni. Więcej o pogodzie za chwilę. Po 8 miesiącach remontu Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie jest już otwarte. Zmodernizowana została ekspozycja stała, zwiększono też liczbę oryginalnych obiektów, które będą co kilka miesięcy zmieniane. Wracają cykle recitali pianistycznych odbywające się w sali koncertowej w podziemiach muzeum, a pierwsze z nich odbędą się już w weekend majowy, mówi Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Szczególnie w trakcie tak zwanego długiego weekendu, pierwszego tygodnia maja, zapraszam wszystkich Państwa na koncerty, które będą organizowane codziennie w długi weekend majowy. Trzy razy, aż trzykrotnie w ciągu dnia wystąpią młodzi polscy pianiści. To też dosyć świadomy zabieg zapraszania młodych polskich pianistów, aby w tym otoczeniu oryginałów chopinowskich mogli zaprezentować swoją sztukę. We wtorki wrócą także koncerty z cyklu Młode Talenty. I jeszcze informacja sportowa. Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Chorwacji, pierwszej rundzie żużlowych Mistrzostw Świata. Następna runda 13 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 1 do 9 stopni. Tylko na Pomorzu możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Lokalnie może padać deszcz. Jutro wszędzie pojawi się słońce. Już nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słuchajcie, witam wszystkich. Dobry wieczór. Piosenki z płyty Fiu Fiu i inne przeboje solowe, a do tego ponadczasowe utwory Klausa Mitwocha. Fiu Fiu, Lech Janerka w Trójce. Rozwijać się i zmieniać chcę. Przypomnimy ten występ w niedzielę, tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Yeah, my life's quite different. Departament Rytmu w programie Trzecim Polskiego Radia do godziny 24. Teraz mamy 10 minut po 22. Obiecałem, że jeszcze raz sięgnę po album Lifelines grupy AHA, bo w tym tygodniu obchodziliśmy rocznicę wydania tego albumu. No to może jeszcze jeden utwór, może niech będzie to Minor Earth, Major Sky. We'll be right back. pracować tatę. Komu nie podawać ręki, komu słowa do piosenki. Tu Trójka i Departament Rytmu. Ciekawe, czy państwo pamiętają taki film z 2008 roku zatytułowany Mamma Mia. Ja nie jestem wielkim fanem komedii romantycznych, a połączenie tego z musicalem w ogóle wydawało mi się karkołomne i podchodziłem do tego filmu jak do jeża. Ale kiedy zobaczyłem, że na przykład Pierce Brosnan śpiewa piosenki zespołu ABBA, no to zostałem kupiony od razu i byłem ciekawy, jak potoczy się dalej ta historia. Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, fantastyczni aktorzy, którzy opowiedzieli miłosną, romantyczną historię, śpiewając i tańcząc do muzyki zespołu ABBA. Ciekawostka, w tym filmie członkowie ABBY, Björn i Benny, pojawili się w epizodycznych rolach. Benny był pianistą ubranym w strój greckiego rybaka, pojawia się w sekwencji Dancing Queen, a Björn jest greckim bogiem trzymającym w dłoni lirę. A mówię o tym dlatego, że Björn w tym tygodniu obchodził swoje urodziny. Tu Trójka, w Trójce Departament Rytmu. Ja już o tym wspominałem, że w tym tygodniu swoje urodziny obchodził Fish, a więc były wokalista grupy Marillion. Jak pewnie wielu muzyków z lepszym lub gorszym skutkiem próbował również zaistnieć na wielkim ekranie, ale znalazłem taką ciekawostkę, że mimo wstępnej propozycji nie udało mu się zadebiutować aktorsko w filmie Highlander. W Polsce chodziło o film Nieśmiertelny. Może państwo pamiętają z fantastyczną muzyką grupy Queen. Dlaczego nie wystąpił w tym filmie? No bo w czasie, gdy kręcono zdjęcia do obrazu, Fish przebywał na wyjątkowo intensywnym turnie promującym ostatni longplay, wówczas nagrany z grupą Marillion. Choć warto też pamiętać, bo o tym już krążą legendy, że zanim został muzykiem, był między innymi drwalem. Fish w tym tygodniu skończył 65 lat. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wypoczywano dziś w Krakowie na różne sposoby. Jedni podziwiali stare budowle, a inni wręcz odwrotnie. My zaś powróciliśmy nad Wisłę, w sąsiedztwo sędziwego Wawelu, którego już nic nie może ani zadziwić, ani zgorszyć. Kto określa ilość praw, nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spać, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twarz, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Trójka, a w Trójce Departament Rytmu. Wspominałem już o obchodzącym w tym tygodniu urodzinach Andy'ego Bella. Jak powstała grupa Erasure? Otóż Andy odpowiedział na ogłoszenie w gazecie, w którym poszukiwano piosenkarza, wokalisty. Ponoć był 41. osobą, która się zgłosiła do Vince'a Clarka, no i ten właśnie postawił na niego. No i chyba był to słuszny wybór, bo przez prawie 40 lat wspólnego muzykowania duet Erasure sprzedał ponad 20 milionów płyt. Small of your back, loving. 15 minut zostało do godziny 23, a do północy w Trójce słuchają Państwo Departamentu Rytmu, czyli muzyki, która, miejmy nadzieję, wprowadza Państwa w dobry nastrój imprezowy, no zwłaszcza, że przecież rozkręca nam się majówka. Ja już o tym wspominałem, że w tym tygodniu obchodzimy rocznicę urodzin Stanisława Sojki i już chciałem powiedzieć, że wszystko można o jego muzyce powiedzieć, ale nie to, że ma piosenkę do tańca, czy też utwory, przy których dałoby się potańczyć, aż przypomniałem sobie, że jest przecież fana na na na. Jeszcze ta czerwień i pełny jaj. na Stanisław Sojka, spóźnione, ale jakże szczere życzenia urodzinowe proszę przyjąć. Za 10 minut będzie godzina 23, to jest Departament Rytmu w programie trzecim i tak będziemy grali dla Państwa do północy. Już ta wokalistka poniekąd nam się zaprezentowała po godzinie 20. To na okoliczność swoich urodzin. Katy Pearson, czyli wokalistka amerykańskiej grupy B-52s. Ale warto pamiętać, że Katy ma na swoim koncie bardzo udany i myślę, że lubiany również przez Państwa duet z Iggy Popem. Chodzi o utwór zatytułowany Candy. Iggy Pop, Katy Pearson, a więc tego tygodniowa jubilatka Candy w Departamencie Rytmów Trójce. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. plac. Neony drogę ci pokażą tam, gdzie świetlisty gmach. Otworzą cię zewsząd kolory i woni, nawet gwiazdy z ekranu. A jedna z nich naga pod futrem da ci znak. Luciana Linda uniesie was. Będziecie płynąć aż do nieba bram, aż na piętro raj. Victoria promocja. Trójka plus majówka równa się aktywny wypoczynek. Rowery, nartorolki i wspinaczka. A to nie wszystko. We wtorek, 2 maja, trójka przed południem z Polany Jakuszyckiej między 9 a 12. Biało-czerwona majówka na Polanie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Żołądkowski, Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Barbara, a jakie my mamy plany na majówkę? No Marian, niedziela jest handlowa, no to idziemy na zakupy do Media Expert. A potem przez całą majówkę cieszymy się tymi zakupami. Przeceny XXL i niedziela handlowa w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, odkurzacze, pralki i lodówki w super niskich cenach. Bo w Media